चलिए मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है और हम जो प्रथमावृत्ति में भज प्लस अ तब कर लिए थे, एक बार दोहरा देता हूं। भज धातु है, भज सेवायाम, भ्वादिगण की धातु है, धातु अनुदात्त है, अनुदात्त होने से अनिट हुआ और स्वरितेत धातु है इसलिए आत्मने पद परस्मै पद दोनों में चलता है, उभय पदी धातु हो गया है। भजन की जो है उपदेश से जन्नाचकित से जकारत प्रत्यकार की संज्ञा हुई तो अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। अनुनासिक किसका नाम है तो मुख नासिका वचन अनुनासिक, मुख सहिता नासिका माने मुख सहित नासिका से जो उच्चार्यमान वर्ण है उसका नाम अनुनासिक है। तो प्रश्न हुआ कि अनुनासिक सुनाई तो नहीं दे रहा है, पता कैसे चले तो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय। तो फिर जकार उत्तरवर्ती अकार जो है इसकी संज्ञा हुई, संज्ञा होने से तस्य लोपः से तस्य तो लोपः स्यात्, तस्य संज्ञकस्य लोपः आदेशः स्यात्, लोप आदेश हुआ लोप हो गया। लोप किसका है अदृष्टम लोप प्रसक्तस्य अदृष्टम लोप संयम स्यात्। तो यहाँ पर जो है लोप हो गया तो भज ज हलंत हो गया। अब भज की धातु संज्ञा भूवादेव धातव से भू प्रभृतयः वा सदृशा शब्दा धातवः भवन्ति, तो धातु संज्ञा हुई, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, धातु के अधिकार में भावे भाव अर्थ में जो है घञ प्रत्यय हुआ। भाव क्या है धातु अर्थ है, तो धातुअर्थ में धातुअर्थ का मतलब यह है यहाँ पर सिद्धावस्थापन्न भाव, इसलिए भावे का अर्थ हुआ सिद्धावस्थापन्न भावे अर्थे धातु घञ प्रत्यय परस्य भवति, ये अर्थ हो जाता है। तो सिद्धा इसलिए भाग का अर्थ सेवा या सेवन, ये तो भज घञ हुआ। यौ की संज्ञा हलंत्यम से घ की संज्ञा लशोकत हेते से कि प्रत्यय से आदय लकाशकार का वर्गा इत स्यु तद्धिते तु न, तद्धित में तो नहीं होता है। तो ये संज्ञा हुई घ की और अदर्शनम फिर तस्य लोप से लोप हो गया, लोप होने से लोप क्या अदर्शनम लोप तो लोप तो हो गया भज अ। अब भज अ के बाद जो है अब अ को मान करके भज की जो है अंग संज्ञा है अ को निमित्त मानकर, तो अंग संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम ये चल रहा था। इस पर हमने बताया था कि यस्मात ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, यस्मात पंचमी विभक्ति एक वचन है नपुंसक लिंग, और प्रत्यय विधि इकारांत पुंलिंग प्रत्यय विधि प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तदादि इकारांत नपुंसक लिंग तदादि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रत्यये अकारांत पुंलिंग प्रत्यय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और अंगम अकारांत नपुंसक लिंग अंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। बहुत ही सरल अर्थ है, यस्मात पंचमी इसलिए हो गया जिससे यस हो गया, प्रत्यय विधि में प्रत्यय से विधि प्रत्यय विधि ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, और कर्म में यहाँ पर षष्ठी है, प्रत्यय विधि विधि मन है विधीयते इति विधि कर्म में है, तो प्रत्यय से विधि प्रत्यय विधि, तो प्रत्यय विधि का मतलब हुआ कि प्रत्यय प्रत्यय विधीयते प्रत्ययो विधीयते, या और सरल करें तो प्रत्यय से विधानम क्रियते ऐसा भी कर सकते हैं, तो जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, तो प्रत्यय का विधान किया तो प्रत्यय तस्मिन प्रत्यये परे तस्मिन प्रत्यय परतः उस प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द रूप जो है अंग होता है, तदादि शब्द रूप का नाम अंग है। तो तदादि क्या है, तो तदादि का अर्थ हमने दो समास बताया था प्रथमा वृत्ति में जो दिया हुआ है, ठीक है वो भी ठीक है, तो एक समास से भी काम चल जाएगा केवल बहुव्रीहि समास से जो कि आज बताऊंगा, परंतु वो जो है दो है और उसका और परिष्कार कर दिया और अच्छा से समझा दिया। तदादि जो है में दो समास है, एक पहले सब समास है तस्य आदि तदादि षष्ठी तत्व समास हुआ, उसका आदि अवयव ऐसा अर्थ हुआ, उसका किसका तो जिससे प्रत्यय का विधान किया है उसका माने उस प्रकृति का, उस धातु और प्रातिपदिक का, क्योंकि प्रत्यय सदा या तो धातु से होता है या प्रातिपदिक से होता है, यहाँ प्रातिपदिकात कहते कि ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से आगे के प्रत्यय होते हैं, तो प्रत्यय जो है ज्ञंत से भी होता है आबंत से भी होता है और प्रातिपदिक से भी होता है और धातु से भी होता है, तो यहां पर जो है यस्मात का मतलब हुआ कि धातु प्रातिपदिकात वा माने धातु से और प्रातिपदिक से, जिस धातु और प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परते तदादि माने उस धातु और प्रातिपदिक का जो आदि, तो हम जो है भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किए हैं, तो भज हो गया प्रकृति भज हो गया धातु, तो इस भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया तो उस घई प्रत्यय के परे रहते तदादि, तदादि माने भज का आदि क्या है आदि अवयव भाव, और दूसरा समास है तदादि ही आदि ही यस्य माने उसका आदि आदि है जिसका माने उसका उस प्रकृति जो है धातु उस प्रकृति धातु का आदि अवयव है जिसका, तो भज का भाव जो आदि अवयव किसका आदि अवयव है तो भज पूरे समुदाय का है, इसलिए भज का अर्थ हुआ अंग, और अंग होने से फिर अंगस्य का अधिकार चलता है जो कि आपको बताएंगे, परंतु तदादि में तस्य आदि तदादि और तदादि आदि यस्य सोपि तदादि कहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर एक ही समास से काम चल सकता है, केवल बस बहुव्रीहि समास से तदादि का अर्थ हो जाएगा सह आदि यस्य, तदादि का क्या दूसरा लिखो दूसरा समास, पहला समास तो हमने बताया था तस्य आदि तदादि आदि यस्य सोपि तदादि सह माने वह भी तदादि है, तो उसमें हमने षष्ठी तत्पुरुष समास गर्भ में दिया, तो तदादि में समास हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि समास, ये हो गया, परंतु केवल एक ही समास से भी काम चल सकता है, केवल बहुव्रीहि समास से तो हो जाएगा तदादि में तत् माने सह का तत् तत् जो है मूल शब्द है, तो सह आदि ही यस्य सह आदि ही यस्य, हाँ लिखो सह आदि ही यस्य लिखा सह आदि यस्य, अभी मैं संधि उन्धि नहीं कर रहा हूं, बस आपको संदर्भ सह आदि यस्य सह माने वह सह सह सहतौते हालांकि संधि होने के कारण सह में विसर्ग समाप्त हो जाता है इसलिए स आदि ही यस्य आदि यस्य यस य के कारण र हो गया तो स आदि यस्य सत तदादि स आदि यस्य स आदि यस्य तत तदादि ही तत तदादि बहुव्रीहि समास केवल एक समास से ही स आदि यस्तत तदादि स आदि यस्य तत तदादि स आदि यस्य तत तदादि क्या लिखा स आदिर यस्य य के ऊपर रेफ चला जाएगा स आदिर यस्य तत तदादि तो स माने वह क्या हो जाएगा जी स माने वह वह क्या धातु या प्रातिपदिक प्रकृति वह माने धातु या प्रातिपदिक आदि अवयव है जिसका क्या हुआ जी वह आदि अवयव है जिसका हाँ वह वह माने वह धातु या प्रातिपदिक वह धातु या प्रातिपदिक वह सह माने वह वह माने क्या वह क्या धातु या प्रातिपदिक आदि माने वह धातु या प्रातिपदिक आदि अवयव है जिसका प्रत्यय के परे रहते अवयव है जिसका तो ये भज प्लस घई है भज प्लस घई है तो यहाँ पर प्रत्यय के प्रत्यय भज जो धातु है वह किसका आदि अवयव है यहाँ पर कुछ जचता नहीं है ये अभी मैं जो समास बताया हाँ जी नहीं नहीं नहीं नहीं मैं वो बला नहीं वो बला कल बताया तो समझ गए उस पर और विचार करना ये दूसरा मैं कर रहा हूँ पूरा मैं बोल रहा हूँ वो इसमें तस् आदि नहीं कर रहा हूँ सीधे कर रहा हूँ वह आदि अवयव है जिसका तो भज जो है ये धातु किसका आदि अवयव है तो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो नहीं अब कल जो पढ़ाया था उसको भूलो भूलना नहीं है मतलब मस्तिष्क में रखना है वह भी एक प्रक्रिया है वो भी मस्तिष्क में होना चाहिए जो प्रथमावृत्ति में है परंतु एक समास से भी काम चल जाता है तो जैसे मैंने कहा कि केवल बालबोध है केवल बालबोध छोड़ दो और दूसरे को छोड़ दो मैं केवल बालबोध ले रहा हूँ या श्रवण कोई भी एक व्यक्ति ले रहा हूँ अब मैं बोलता हूँ बालबोध आदि अवयव है जिसका कोई नहीं है आस पास इधर उधर कोई नहीं है केवल बालबोध खड़ा है और मैं बोलूं कि बालबोध आदि अवयव है जिसका ये तुक बनता है क्या नहीं, नहीं बनता है कि बनता है क्या नहीं बनता है ना नहीं, नहीं बनेगा क्योंकि जब कोई होगा साथ में तब कहेंगे तो ठीक है तो ऐसे ही भज जो धातु है ये तो जैसे भज हो गया बालबोध तो बालबोध किसका आदि अवयव है प्रत्यय तो लेना नहीं है प्रत्यय तो परे रहते तदादि लेना है तो वह आदि अवयव जिसका किसी का आदि अवयव नहीं है वो बालबोध किसी का आदि अवयव है क्या नहीं। यदि बालबोध स्वयं अपने आप में खड़े हो इधर उधर कोई नहीं है तो फिर वह किसका आदि अवयव होगा वह किसी का आदि अवयव नहीं है तो यहाँ पर ऐसे बालबोध के स्थान पर हमने भज कर दिया तो भज आदि अवयव जिसका तो किसका आदि अवयव है भाई आसपास तो इधर उधर तो कुछ है नहीं प्रत्यय परे रहते भज प्लस घई है तो घई परे है घई प्रत्यय परे है भज है तो भज किसका आदि अवयव है किसी का आदि अवयव नहीं है तो ये आप प्रश्न कर सकते हैं कि आचार्य जी आपने जो है कहा कि एक ही समास से कार्य चल जाएगा तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है यहाँ तो हो नहीं रहा अब देखो दूसरे में होगा तो हो जाएगा जैसे ले लो जैसे पठती है पठती या कोई भी ऐसा ले लो जैसे करिष्यति है क्या है जी करिष्यति ले लो। तो आप जैसे करिष्यति यदि आप लोगे तो करिष्यति में जैसे आपका कृ धातु है और तिप प्रत्यय है। अब तिप और बीच में जो है स्य प्रत्यय है, स्य है, कृ है, स्य है और तिप है, ये स्थिति है। कृ धातु कौमेरी जो कृ प्लस स्य प्लस ति ये है। तो यहाँ क्रीप स्लेट में लिखो क्री प्लस स्य दंत दंत स्य संयुक्त स्य स्यतासी लिटो सूत्र है ना जी, स्यतासी लिटो हो याद है, स्यतासी तीसरे अध्याय का सूत्र, तीसरे अध्याय प्रथम पाद का सूत्र। हाँ तो स्यतासी लिटो से स्य प्रत्यय हुआ यहाँ पर, अभी उसकी सिद्धि में नहीं करवा रहा हूँ केवल समझा रहा हूँ। तो क्री प्लस स्य वही स्य है प्लस ती तिप्त जीवला ती, तो क्री स्य ती। अब यहाँ पर ती प्रत्यय क्री से हुआ है, धातु से हुआ, तिप प्रत्यय किसे हुआ है जी, धातु क्री से हुआ है। हाँ और मैंने क्री धातु से तिप प्रत्यय हुआ है, क्री धातु से स्य भी है, क्री धातु से स्य प्रत्यय भी है, क्री धातु से तिप प्रत्यय है। तो बताओ तिप प्रत्यय को मान करके हम अंग संज्ञा करेंगे तो अर्थ हो जाएगा कि जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो क्री धातु से तिप प्रत्यय का विधान किया गया, क्री स्य ति में तिप प्रत्यय किससे हुआ है, धातु से हुआ है, धातु से, क्री धातु से। तो उस ती के परे रहते त आदि या से तदादि अंग संज्ञक होता है, तो वह क्री धातु आदि अवयव है जिसका। तो अब किसका आदि अवयव है, क्री हमारे सामने क्री स्य तिप, तो तिप के परे रहते क्री किसका आदि अवयव है, है ना, देखो बुद्ध कहीं का यहां पर, यहां पर तो है ना, आदि कहां होता है, आदि किसको कहते हैं, जिसके बाद में हो पूर्व में ना हो उसी का नाम आदि है ना जी। तो यहां पर क्री के बाद में क्या है, स्य स्य ती को छोड़ दो, ती तो परे रहते कह रहा कि प्रत्यय परतः, माने वो प्रत्यय परे है तो उसको नहीं लेना है, वो तो क्री और वो तिप के परे रहते क्री किसका आदि अवयव है। तो यहां पर आदि किसका आदि अवयव है, बट स्य के तो पूर्व में है, वो आदि अवयव किसका है, फिर वही बात हो जाएगी, मैं बोला कि बालबोध का सिर किसका आदि सिर है, सिर किसका आदि अवयव है बालबोध में, वेरी नाइस, वेरी बहुत सुंदर, किसने बोला ये, मनीष, धन्यवाद, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। क्री और स्य का आदि अवयव है, बुद्धि से सोचा करो, तेल बुद्धि से, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, कितने प्रकार की, हाँ एक है रबर बुद्धि, क्या है जी, रबर बुद्धि, काष्ठ बुद्धि और तेल बुद्धि। तो तेल बुद्धि वाला बनो, काष्ठ बुद्धि तो हुआ जितना जो है खोद दिया लकड़ी में उतना ही रहेगा, उससे न ज्यादा न उससे कम, और रबर बुद्धि होता है कि रबर को जितना भी फैलाओ फैल जाएगा, फिर टिट फोट टाइट वैसा का वैसा ही हो जाएगा, पढ़ाते समय जितना पढ़ाओ जी जी जी जी हो गया और फिर बाद में जाकर के कुछ नहीं आया कि गुरुजी त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पय, गुरुजी आपका ही ये विद्या है आपको ही मैं समर्पित करता हूँ, बस एक तो ऐसी बुद्धि हुई कि रबर की तरह तो फैल गया पर तो आया कुछ नहीं, और एक है तेल बुद्धि कि तेल एक जगह पर आप करोगे कितना फैल जाएगा, तेल बुद्धि से काम करो। यहाँ पर बहुत अच्छा मनीष, क्री स्य ती में ती तो परे है बाद में है, तो क्री और स्य में क्री आदि अवयव है क्री स्य का, तो क्री स्य का नाम है अंग, तो वहां पर तदादि का मतलब हो गया कि सह आदि यस्य, वह क्री धातु आदि अवयव है जिसका, तो क्री स्यो का आदि अवयव क्री, इसलिए क्री स्यो का नाम अंग है, और अंग होने से इतागम होकर के करिष्यति इत्यादि बनता है। तो वहां तो ठीक है, परंतु भज में तो पता नहीं चल रहा कि भज किसका आदि अवयव है। क्री स्यो में तो क्री आदि अवयव है क्री स्यो का, परंतु यहां पर तो घई के परे रहते भज किसका आदि अवयव है, किसी का आदि अवयव नहीं है, है क्या? नहीं है। तो यहां पर जो है, अब जैसे मैं पूछूं कि जिसके पास एक ही बेटे हैं, जिसके पास एक ही पुत्र है, और उससे मैं पूछूं कि भाई आपका बड़ा बेटा कौन है और आपका छोटा बेटा कौन है, तो क्या बोलेंगे? एक ही जिसके पास बेटा है या बेटी है, कोई भी संतान है, तो आपके बड़े संतान कौन है, छोटे संतान कौन है, तो क्या बोलेंगे? यही मेरा बड़ा बेटा है और यही मेरा छोटा बेटा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जब एक ही बेटा हो तब कहेंगे यही मेरा बड़ा भी है और यही मेरा छोटा भी है। हाँ, तो जब एक होता है तो एक में ही बड़ा और छोटा का व्यवहार हो जाता है। जब बड़ा का काम आएगा तो बड़ा हो गया, छोटा का काम हो गया तो छोटा हो गया। आद्यन तो वदे कस्मिन, एक सूत्र है कि एक में ही आदि अंत के समान व्यवहार हो जाता है। वो आगे जो बताएंगे, मतलब जिसके पास एक पुत्र हो वही बड़ा पुत्र है, वही छोटा पुत्र है। समझ में आ गया? समझ में आया मनीष? एक के पास, जब किसी के पास एक ही पुत्र हो, एक ही संतान हो, एक ही पुत्री हो, उसको पूछे कि आपके पास बड़ी बेटी कौन है आपकी, तो क्या कहेंगे? यही मेरी बड़ी बेटी है और यही मेरी छोटी बेटी है, यही मेरा बड़ा बेटा है, यही मेरा छोटा बेटा है। तो ऐसे ही जब कहेंगे कि आदि, कि वह आदि अवयव है, वह धातु मने सह आदि, वह धातु आदि अवयव है जिसका, भाई अब किसी का आदि तो वही आदि है, बस ऐसा मान लिया, वहां जीरो कुछ नहीं है, तो जीरो मैंने पूरे समुदाय भज और जीरो पूरा मिलकर के आदि अवयव हो गया, मैंने वही आदि है, जब अंत का व्यवहार होगा तो वही अंत हो जाएगा। ये आद्यंत वदे कस्मिन से एक में ही आदि और अंत के समान कार्य हो जाते हैं, ये मान करके, सिद्धांत मान करके यहां पर बस भज किसका आदि अवयव हो गया, तो भज जो है बस वही आदि अवयव है, किसका? वो अपने का ही आदि अवयव है, मैंने भज जीरो प्लस जीरो, वहां आगे कुछ नहीं है, घई के और भज के बीच में कुछ नहीं, खाली स्थान, वो उसी का भज अपने आप में आदि है। समझ में आया जी? हाँ, तो उसके आधार पर वो काम चल जाएगा। तो इसलिए एक ही धातु से एक ही क्या बोलते हैं कि समास करने से काम चल जाएगा। तदादि मैंने सह आदि यस, या तत् प्रकृति रूपम आदि ही आदि यस, क्या कहेंगे? तत् माने प्रकृति रूपम, प्रकृति में दोनों आ गया, सह से तो केवल धातु आया, प्रातिपदिक नहीं आएगा, क्योंकि प्रातिपदिक तो नपुंसक लिंग है, अर्थ बोध धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, नपुंसक लिंग है, तो इसलिए ऐसे प्रयोग करो जिसे नपुंसक लिंग करने से दोनों का प्रयोग हो जाती है, सबका ग्रहण हो जाता है। तो तत् का मतलब तत् प्रकृति रूपम आदि यस्य, ऐसा लिख लो, दूसरा लिखो तत् प्रकृति रूपम, प्रकृति माने धातु प्रातिपदिक दोनों, तत् प्रकृति रूपम आदि यस्य, तत् प्रकृति रूपम, जब रूपम नपुंसक लिंग लिखा तो आदि भी नपुंसक लिंग ही होगा, तो आदि फिर नहीं होगा, तत् प्रकृति रूपम आदि यस्य, क्या लिखेंगे? तत् तदादि मने वह प्रकृति रूप आदि अवयव है जिसका, तो भज किसका आदि अवयव है? वह अपने आप का आदि अवयव, मने वही आदि है, वह वहां पर बुद्धि में बस आगे कुछ नहीं है, तो वह वही आदि हो गया, आदि अवयव अपने आप में आदि अवयव हो गया, अपने आप में। भाई बालबोध किसके आदि में है? तो बालबोध अपने आदि में, अपने ही आदि है, किसके अंत में? वही अंत है, वही आदि है। समझे जी? ये करके व्यवहार में आ जाएगा तो हो जाएगा। तो अर्थ बन गया कि यस्मात् धातो प्रातिपदिकाद् वा प्रत्ययो विधीयते पदादि शब्द रूपम प्रत्यये परतो अंगसंज्ञम भवति। या मैंने बताया था कि यस्मात् धातो प्रातिपदिकात् वा प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यये परतः तदादि शब्द रूपम अंगसंज्ञम भवति या अंगसंज्ञकम् भवति। ये अर्थ लिखाया था ना जी। तो यहाँ पर अब भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया तो अघई है, तो इस घई प्रत्यय का विधान किया तो इस घई प्रत्यय के परे रहते तदादि जो भज है वह प्रकृति रूप आदि अवयव या वह दूसरे जो हम बताया था कि भ तस्य आदि तदादि दोनों तरीके से आप कर सकते हो। उस यहाँ पर वो वाला कर लो और दूसरे में दूसरे वाला कर लेना तो दोनों ठीक है। तो वह भज जो है भज का भ आदि अवयव है जिस समुदाय का भज समुदाय से भज हो गया अंग और अंग होने से अंगस्य का अधिकार चला। अंगस्य कहाँ है जी? छठा अध्याय निकालो, छठा अध्याय चतुर्थ पाद। क्या है जी? हाँ, छठा अध्याय जो है चतुर्थ पाद जो है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है अंगस्य। निकाल लिया। अंगस्य जो है अकारांत नपुंसकलिंग अंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समझे जी? अंगस्य अकारांत नपुंसक लिंग अंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और ये जो अधिकार सूत्र है। हाँ जी बोलो। अकारांत पुंलिंग या नपुंसक लिंग, आप ही बोलो। आप बोलो अभी क्या पढ़ के आयो? यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम, अंगम नपुंसक लिंग है कि पुंलिंग है? नपुंसक लिंग। तो फिर अंगम का ही षष्ठी अंगस्य है तो पुंलिंग होना चाहिए कि नपुंसक लिंग होना चाहिए? नपुंसक लिंग। स्वाभाविक है। आपने जब यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम अंगम वहां पर नपुंसक लिंग जब आपने जाना तो अंगस यहाँ पर नपुंसक लिंग होगा, पुंलिंग हो ही नहीं सकता। समझ में आया? बाल बोझ जी आप समझे? हाँ। तो अंगस से जो है तो अंगस से अकारांत नपुंसक लिंग अंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और ये अधिकार सूत्र है। कौन सा सूत्र है जी? अधिकार किसे कहते हैं याद है? अधिकार किसे कहते हैं ये याद है? बार बार आएगा, याद तो करना ही पड़ेगा। स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति उतरत्र अर्थोस्थापकत्वम अधिकारत्वम। क्या है बोलो? प्रयोजने स्वदेशे प्रयोजने पूरा याद नहीं है आपको, गलती कर दिए। पक्का करके आना, फिर मैं पूछूंगा। कभी आ ही आएगा ही, बार बार अधिकार आएगा। जब अधिकार आएगा तो अधिकार पूछूंगा, संज्ञा आएगा तो संज्ञा पूछूंगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, विधि आएगा तो विधि पूछूंगा विधि किसे कहते हैं। तो इसलिए याद होना चाहिए। स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति उतरत्र अर्थोस्थापकत्वम अधिकारत्वम। अपने देश में, अंगस्य का अपना देश क्या है? अंगस्य का अपना देश क्या है? देश माने समझते हो? स्थान। हाँ, तो अंगस्य का अपना देश क्या हुआ, अपना स्थान क्या है? यदि मैं पूछूं कि मैं यदि आपसे पूछूं कि आप लोग जहां हो, आप लोग का स्थान कहां है, कहां हो अभी आप? हाँ जी, तो गुरुकुल तो आपका देश गुरुकुल हो गया। जहां पर व्यक्ति बैठा हुआ रहता है, जहां रहता है वह उसका देश होता है। तो अंगस्थ कहां बैठा हुआ है, कहां पर है? अंगस्थ कहां पर बैठ, असभ्य निकाले हुए हो? है बुद्धू कहीं का, मैं बोल रहा हूं अंगस्थ सूत्र निकाले हो। तो षष्ठाध्याय का चतुर्थ पाद है, और षष्ठाध्याय के चतुर्थ पाद में कहां पर बैठा है, किस स्थान पर बैठा है, बैठा है अजय नंबर में बैठा हुआ है। हाँ तो ये बोलोगे ना कि 641 में बैठा हुआ है अंगस्य। कहां बैठा हुआ है? 641 अंगस्य का अपना देश क्या है? बहुत सुंदर। तो अंगस्य का अपना देश है 641। तो स्वदेशे अपने देश में, स्वदेशे का मतलब समझ में आ गया? तो जो अधिकार सूत्र होता है वो जिस उसका जो अपना देश होता है उस देश में, माने 641 में, यहां पर ये हुआ, जो जहां पर होगा वहां पर हो जाएगा। प्रयोजने शून्यत्वे सति, अपने देश में प्रयोजन से शून्य होने पर, शून्यत्वे सति माने शून्य के होने पर, माने अधिकार उसका नाम है, अधिकार सूत्र उस सूत्र को कहते हैं जो सूत्र अपने देश में एक्सक्यूज मी अपने देश में प्रयोजन से शून्य, उसका कोई प्रयोजन नहीं अपने देश में। 641 में अंगस्थ का क्या प्रयोजन? कुछ भी नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं है। परंतु उत्तरत्र आगे हलह जो सूत्र है, नामी जो सूत्र है, नतिसी चतस्री जो सूत्र है, आगे जितने भी सूत्र हैं उनके साथ जुड़ करके वह अर्थों को सार्थक कर देता है, अर्थों को उपस्थित करने वाला होता है। बहुत बड़ी चीज है। आप अधिकार जिसको भी जिस चीज का अधिकार मिलता है उसका अपने आप में क्या, अपने स्थान पर कोई प्रयोजन नहीं, परंतु अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं, परंतु वही जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिल जाता है तो बहुत प्रयोजन वाला बन जाता है। यहां पर भी यही है कि लोक में जैसे अधिकार का अपने आप में क्या प्रयोजन, परंतु वह किसी के साथ जुड़ गया तो बहुत प्रयोजन हो गया उसका। ऐसे ही अंगस्य का अपने देश में कोई प्रयोजन नहीं, परंतु हला इत्यादि आगे के जो सूत्र हैं उनके साथ जुड़ जाने के बाद अर्थों को प्रसिद्ध कर देता है। जब तक अंगस्य नहीं होगा तो हला इत्यादि का अर्थ ही ठीक से नहीं हो सकता। इसीलिए स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति, अपने देश में प्रयोजन से शून्यत्व होने पर उतरत्र आगे आगे अर्थोस्थापकत्वम, अर्थों का जो उपस्थापकत्व है वही अधिकारत्व है। अर्थों का जो उपस्थापक का होना है, उपस्थित करने वाले, उपस्थित करने का जो होना है वही अधिकार का होना है, वही अधिकार है। तो ये हला इत्यादि सूत्र के साथ जुड़ेगा तो ये अंगस्य का अधिकार चला। और ये अंगस्य का अधिकार कहां तक जाता है पता है? ये सप्तम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक जाता है। कहां तक जाता है जी? सप्तम अध्याय के समाप्ति तक। तो सप्तम अध्याय के समाप्ति क्या है? तो सप्तम अध्याय का जो समाप्ति है वह ईचा गण है, 7497 नंबर सूत्र है। तो अंगस्य का अधिकार यहाँ तक है, लिख लो अंगस्य के आगे पेन से 7497। अंगस्य के आगे लिखोगे, अंगस्य के में मतलब जो है चिन्ह लगा दो, क्योंकि वो पढ़ा दी हमने आपको, और उसका अधिकार जो है 7497 तक जाएगा, 7497 तक जाएगा। लिख लिया 7497 तक जाएगा इसका अधिकार। तो इसका अब हिंदी, मैं हिंदी में बोल दिया अंगस्य का अधिकार इससे आगे हुए जो भी कहे हैं, आगे जो कुछ भी कहा गया है, तो वो अंग के अधिकार में होगा। तो क्या हो जाएगा, माने इससे आगे जो कुछ भी सप्तम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक कहे जाएंगे वो सब अंग के स्थान पर होगा, वो अंग संबंधी होगा। तो अर्थ जाएगा, ये हो गया अधिकारो अयम, यह अधिकार सूत्र है, या इदम अधिकार सूत्रम, और आ सप्तम अध्याय परिसमाप्ते है इत्यस्य अधिकारो भवति, या अयम अधिकारः आ सप्तम अध्याय परिसमाप्ते है भवति। यह जो अधिकार है सप्तम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक है, समझ गए जी। अयम अधिकारः आ सप्तम अध्याय परिसमाप्ते है अस्ति, आ माने तक, सीमा हमने बताया था कि आ के दो अर्थ हैं, आ के छह अर्थ हैं, उसमें से गित जो ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ च, तो यहां पर जो है अभिविधि है, अभिविधि आ है, आ का अर्थ है तक, माने सप्तम अध्याय के समाप्ति तक, ईच गण तक यह अधिकार है, समझ गए। इत्यस्य अधिकारः आ सप्तम अध्याय परिसमाप्ते गच्छति, अंगस्य अधिकारः, अंगस्य सूत्रस्य अधिकारः आ सप्तम अध्याय परिसमाप्ते भवति गच्छति अस्ति, इसका अधिकार सप्तम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक है, या समाप्ति पर्यंत तक जाता है इसका अधिकार, समझ गए जी। समझ में आया, वो हिंदी में जो बोला उसी को संस्कृत बना दो कि अंगस्य सूत्रस्य अधिकारः आ सप्तम सप्तमाध्याय परिसमाप्ते गच्छति, आ सप्तमाध्याय परिसमाप्ते भवति, आ सप्तमाध्याय परिसमाप्ते अस्ति, कुछ भी कर दो कि इसका अधिकार जो है सप्तम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक जाता है, इसका अधिकार सप्तम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक है, इसका अध्याय सप्तम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक होता है, समझ में आ गया। हाँ, तो इससे आगे जो कुछ भी कहेंगे वो अंगस्य के स्थान पर होगा, माने अंगस्य के स्थान पर होगा, अंगस्य से संबंधित होगा। अस्तु, तो इस अंग के अधिकार में एक सूत्र है अत उपधाया, क्या सूत्र है जी, क्रम से कुछ भी कर सकते हो आप, जिस भी क्रम से, ज देखो पहले ज को ग करो तभी भी हो जाएगा, अभी भ को आ करो तभी भी हो जाएगा, भाग तो भ कार उत्तरवर्ती अकार से चलते हैं, तो ये भकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसको आ करना है तो भाज बन जाएगा, ज को ग करेंगे तो भाग बन जाएगा, तो अत उपधाया ये सूत्र है, क्या सूत्र है जी, ये निकालो सूत्र, ये सप्तम अध्याय का ही सूत्र है अत उपधाया, कितने नंबर सूत्र है देखिए अनंत जी, अत उपधाया ये अत उपधाया मिला, मैं भी अष्टाध्याय निकाल लेता हूं कहां गया, अत उपधाया निकालो सूत्र अष्टाध्याय का, अब यहां पर अष्टाध्याय के का जो है ना ये पता चलेगा कि अष्टाध्याय याद है कि नहीं है। अनंत जी निकाल लिए, अत उपधाया सुनाई नहीं दे रहा, नहीं सर जी निकाल रहा, मेरी अष्टाध्याय कहां गई पता नहीं, अत उपधाया 116 कितना है, 7216 सात दो दूसरे 116 बाल बोध याद नहीं है आप लोग का, डेली पाठ नहीं करते हो क्या? ये अब ये जरूरत है, 7216 है, निकाल लो। निकाल लिया? सात दो 116 है, तो मुझे भी निकालने दो, मुझे नहीं निकला अभी तक। 7 3 तो 7 2 116 चलो निकलता रहेगा, परंतु ये अत उपधाया अतः पद छेद करो, अतः और उपधाया। अतः कौन सी व्यक्ति है? अतः कौन सी व्यक्ति है? सकारांत नपुंसक लिंग, क्योंकि नपुंसक लिंग या अथ अथ वर्ण का विशेषण मानेंगे तो पुमलिंग कर दीजिए, अथ वर्ण है। सकारांत पुमलिंग अथ शब्द, सकारांत पुमलिंग अथ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी भी होता है परंतु यहाँ षष्ठी है। क्या जी? पंचमी भी एक वचन होता है, प्रथमा और द्वितीय भी बहुवचन, प्रथमा द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, पंचमी और षष्ठी व्यक्ति एक वचन, परंतु यहाँ जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समझे? कहां हमारे पास जो है 7 2 7 2 16 नंबर सूत्र है जी, 116। ओहो 116 116 116। हाँ चलिए, अतः नहीं मिला अभी, तो 7 2 116 मैं खोलता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो अतः तकारांत पुमलिंग अत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, क्या है जी? हाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो और उपधाया, उपधाया कौन सी व्यक्ति है? हाँ आकारांत स्त्रीलिंग उपधाया है, स्त्रीलिंग तो आपने ठीक बोला है, तो मूल शब्द क्या है? उपधा शब्द है, मूल उपधा मूल शब्द है, मूल शब्द क्या है जी? उपधा। तो उपधा का जैसे माला का षष्ठी में माला या कौन सा होता है? हाँ तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, तो आकारांत स्त्रीलिंग उपधा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समझ में आ गया पदछेद? ऊपर से अनुवृत्ति लाओ, किसकी लाओगे अनुवृत्ति जी? असमान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति आएगी, अतः षष्ठी है। तो अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, तो अंगस्य का तो अधिकार चलेगा ही, वो ध्यान में रखना। इसके ऊपर क्या सूत्र है? अचोई नीति, तो अतः षष्ठी व्यक्ति से उसकी अनुमृति नहीं आएगी, किसकी अनुमृति आएगी? यणीति की, सप्तमी है, असमान विभक्ति वाले पद है, इसलिए यणीति की अनुमृति आएगी, समझ गए? और इसके ऊपर सूत्र क्या है? तो मृजे है षष्ठी विभक्ति, इसलिए षष्ठी की अनुमृति नहीं आएगी। वृद्धि कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो इसलिए इसमें अनुवृत्ति आ जाएगी, इसमें इसलिए इसमें अनुवृत्ति आ जाएगी। समझ में आ गया? अनुवृत्ति असमान विभक्ति वाले पद की आती है, तो असमान विभक्ति वाले वृद्धि असमान विभक्ति वाले पद, इसलिए उसकी अनुवृत्ति आ गई, या नीति आ गई सप्तमी विभक्ति, तो अब सूत्र बन गया अत उपधाया यनिति वृद्धि और अंगस्य का अधिकार है ही। समझ गया जी? तो अंगस्य पूरा सूत्र बन गया ना जी। और अनुवृत्ति जब ये नीति किया है अचोई नीति तो यणिति वृद्धि और अंगस्य ये तीन की अनुवृत्ति आ गई। अंगस्य का अधिकार है ही, वृद्धि की आ गई, यणिति की आ गई। तो अब सूत्र पूरा बन गया अत उपधाया यणिति वृद्धि अंगस्य। अच्छा जी, यहाँ पर अत में भी षष्ठी है, उपधाया में भी षष्ठी है। षष्ठी का क्या अर्थ होता है बता है? षष्ठी का अर्थ होता है संबंध। मैं चिन्ह थोड़े पूछा हूँ, मैं चिन्ह पूछा था क्या? यदि चिन्ह पूछता हिंदी में तब काके की कहते। मैंने पूछा अर्थ, षष्ठी का क्या अर्थ होता है जी? संबंध में ही षष्ठी व्यक्ति होती है ना जी। तो षष्ठी का अर्थ है संबंध। षष्ठी का क्या अर्थ है? संबंध तु षष्ठी, षष्ठी तु संबंध, षष्ठी संबंध है। तो षष्ठी का अर्थ है संबंध। तो संबंध कितने होते हैं पता है? संबंध कितने होते हैं? संबंध बहुत हैं। महाभास में लिखा है कि एक शतम षष्ठ्यर्थाः, लिखो एक शतम षष्ठ्यर्थाः, एक शतम षष्ठ्यर्थाः, एक शतम षष्ठ्यर्थाः लिख लिया। षष्ठ्यर्थाः षष्ठ्यर्थाः, एक शतम षष्ठ्यर्थाः। क्या लिखा? एक शतम षष्ठ्यर्थाः, इसका मतलब क्या हुआ? एक सहसंबंध। एक शतम का मतलब क्या हुआ? शतम माने एक, शतम माने सौ, एक शतम माने एक सौ है बट शतम माने सौ, सौ और एक सौ एक ही चीज हुआ ना जी। सौ को संस्कृत में क्या कहेंगे? एक सौ को संस्कृत में क्या कहेंगे? शतम। और उसमें एक जुड़ा हुआ तो एक शतम का मतलब क्या हुआ? शतम है वो तो सहस्रम हो गया। एक यदि शतम माने सौ तो एक शतम माने एक सौ एक। एक शतम का क्या अर्थ हुआ? हजार कैसे कह रहे हो? एक शतम का क्या अर्थ है? एक सौ एक षष्ठी के अर्थ हैं षष्ठ्यर्था माने एक शतम षष्ठ्यर्था भवंती। एक सौ एक लिटरल मीनिंग ये है शब्दार्थ हुआ कि एक सौ एक षष्ठी के अर्थ होते हैं माने संबंध के कितने अर्थ होते हैं? तो एक सौ एक का मतलब क्या हुआ अंग्रेजी में? अंग्रेजी वाले समझेंगे। हंड्रेड माने क्या हुआ अनंत जी? हंड्रेड माने क्या हुआ? सौ। और हंड्रेड्स माने क्या हुआ? मतलब हंड्रेड्स जब ही आप लगा देते हैं वो अनंत का बोधक हो जाता है, अनेकों का बोधक हो जाता है, अनेकों सौ जी माने बहुत सारे, यही होता है ना जी अंग्रेजी में भी जी। तो ऐसे ही एक शतम षष्ठ्यर्था का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये नहीं है कि 101 जो है षष्ठी के अर्थ है उससे अधिक नहीं है या उससे कम नहीं है। एक शतम षष्ठ्यर्था का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे षष्ठी के अर्थ हैं। जैसे हंड्रेड्स का क्या अर्थ हुआ, एस जब आपने लगा दिया हंड्रेड तो स हुआ, और जब हंड्रेड में एस लगा दिया तो बहुत सारे स हो गए कि नहीं जी, बहुत सारे, यही अर्थ हुआ ना जी अनंत जी। जी आचार्य। हाँ, तो ऐसे ही एक शतम का क्या अर्थ हो गया, आप एक शतम षष्ठ्यर्था का क्या अर्थ हुआ, क्या ना अनंत अर्थ, षष्ठी के बहुत सारे अर्थ हैं, ये अर्थ हुआ, समझे जी। एक शतम षष्ठ्यर्था का क्या अर्थ हुआ जी अनंत जी, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। हाँ, बहुत सुंदर, संबंध के बहुत सारे अर्थ हैं। राजभल्ला जी, आपको समझ में आया? आ गया जी। हाँ, जो जितने भी कॉन्फ्रेंस कॉल से जुड़े हुए हैं सबको समझ में आ गया, जय जी इत्यादि को, अनेकों अर्थ है, अनेकों अर्थ, वेरी नाइस, षष्ठी के अनेकों अर्थ हैं, ये अर्थ हो गया। जय जी, आपको समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ, यदि ये समझ में आ गया तभी वेद समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। सुनीता जी, आपको समझ में आया? सुनीता जी और स्वाति, समझ में आ गया। तो देखिए, यदि ये समझ में आ गया तो बहुत सारे सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर तो हंड्रेड्स का अर्थ बता दिए कि अनेकों, एक शतम का अर्थ अनेकों अर्थ हैं षष्ठी के। अब यही व्यक्ति के पास जब वेद का मंत्र आता है कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि मिस्पित्वा तिष्ठत्य दशांगुलम, तो वहां पर बुद्धि मारी जाती है लोगों की कि वहां पर सहस्र शीर्षा पुरुष का अर्थ कर देते हैं कि भगवान के हजार आंख हैं, तो हजार आंख बना देंगे मूर्ति में। सहस्राक्ष सहस्रपात, भगवान के 1000 पैर हैं, तो 1000 पैर की कल्पना कर लेंगे तेरी बुद्धि की। यहां मने जब आप हंड्रेड्स का अर्थ अनेकों करते हो तो सहस्र का अर्थ हुआ कि सहस्र शीर्षा पुरुष, वह पुरुष जो है, पुरुष का मतलब होता है पुरुषेते, ये जो संसार नगरी में जो शयन करने वाला है, संसार रूपी नगरी में जो सर्वव्यापक परमात्मा है, उसके सहस्र सिर हैं, माने अनेकों सिर हैं। अनेकों सिर हैं का मतलब क्या हुआ, अनेकों हजार सिर नहीं है, अनेकों सिर का मतलब ये हुआ कि सिर का मतलब है कि बुद्धि, बुद्धि का मतलब है ज्ञान, तो परमात्मा के अनंत ज्ञान हैं, ये वहां पर मतलब है। और सहस्राक्ष का मतलब सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष, ऐसे अनेक नेत्र हैं, नेत्र भी वही वाचक है, परमात्मा के गुणों का वहां पर वर्णन किया जा रहा है, उनकी अनंतता को बताई जा रही है, परंतु उनकी अनंतता को न समझ करके सायन इत्यादि जो महिदर इत्यादि जो हुए हैं वेद भाष्यकार, या जो भी वेद को ऊपर ऊपर से जानने वाला व्यक्ति है, वो समझता है कि बस ये हजार आंख हैं, हजार पैर हैं, हजार सिर हैं, और उस तरीके से जैसे रावण के 10 सिर बता दिए वैसे भगवान के भी इतने हैं, इस तरीके की बात करते हैं। तो वहां पर भी ध्यान देना चाहिए, बहुत बड़ा सिद्धांत है कि एक शतम षष्ठ्यर्था का अर्थ हुआ कि षष्ठी के अनेकों अर्थ हैं। गुरुकुल में सभी को समझ में आ गया जी, जब वेद का अर्थ करोगे सहस्र शीर्षा पुरुष, तो वहां पर ये तो नहीं कहोगे ना कि भगवान के हजार सिर हैं तो सिर बना दोगे हजार, भगवान का अनंत ज्ञान है। हाँ, भगवान के अनंत ज्ञान है। एक बिल्डिंग बनाने में कितने सिर लगता है बताओ, एक बिल्डिंग बनाने में एक सिर से काम चलता है, एक बिल्डिंग बनाने में कितने सिर की जरूरत होती है। इतना पूरा जो ब्रह्मांड बनाया है, मानो कि परमात्मा के अनंत सिर हैं, माने वो जैसे एक बिल्डिंग बनाने में अनेक शिर की आवश्यकता होती है, अनेकों बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो कितना बड़ा ब्रह्मांड बनाने वाला परमात्मा है, उसको कितना कितनी विशाल बुद्धि होगी। वो बुद्धि की विशालता, ज्ञान की विशालता की बात वो करता है। सहस्राक्षः हम आंख से देखते हैं, हम एक आंख दो आंख से देखते हैं, कहां तक देखते हैं और कहां दूर तक देख लेते हैं। परमात्मा के हजारों आंख है, इसका मतलब कि अनंत आंख है, माने उनके अंदर जो है उनसे कुछ छिप नहीं सकता। वो हम कहीं पर भी छुप करके भी रहेंगे ना, पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, कुछ भी करेंगे, परमात्मा से अगोचर नहीं है, परमात्मा के दृष्टि में है, परमात्मा से कभी छुप नहीं सकता, इत्यादि का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वेदों के वेदों का मंत्र पढ़िएगा तो वहां पर क्या अर्थ बताया जा रहा है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऐसा ना हो कि वेद की जो है आप गलत व्याख्या के कारण वेद के प्रति अश्रद्धा हो जाए। आज एक व्यक्ति का फोन आया था, एक डॉक्टर का मेरे पास, और वो कोई पढ़ रही थी, एक डॉक्टर सविता करके बहुत अच्छी है, तो वो जो है केरल की है, वो हमें फोन किया कि आचार्य जी मैंने आज पढ़ा है, आप कहते हैं कि वेद में हिंसा नहीं है, और देखिए मैं ऋग्वेद और यजुर्वेद में लिखा है कि पशु को काट करके डालने की बात कही जा रही है, तो यज्ञ में तो कैसे हिंसा नहीं है। तो फिर मैं उनको समझाने का कोशिश किया और आगे भी मतलब कोशिश करेंगे। तो कहने का अभिप्राय है इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे आप लोग भी। तो अस्तु, मैं सासा सिद्धांत भी आपको बता दिया, वैदिक सिद्धांत। तो अब जो है यहाँ पर एक शतम षष्ठ्यर्था, हम षष्ठी के 101 अर्थ है, मतलब है कि अनेकों अर्थ हैं, संबंध के अनेकों अर्थ हैं। मनीष जी आपको समझ में आ गया? हाँ, तो अनेकों अर्थ हैं षष्ठी के। तो एक सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा। क्या सूत्र है जी? निकालो षष्ठी स्थानीय का सूत्र निकालो, षष्ठी स्थानीय का सूत्र निकालो। तो षष्ठी स्थानीय योगा, षष्ठ पद छेद करो, षष्ठी इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन स्थाने अकारांत नपुंसक लिंग स्थान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन अयोगा आकारांत स्त्रीलिंग अयोगा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और छेद समझ में आ गया जी? षष्ठी ईकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ में आ गया? जैसे नदी के स्थाने अकारांत नपुंसक लिंग स्थान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समझे? और अयोगा, स्थानीय अयोगा का उसके संधि हो गई है, अयोगा आकारांत स्त्रीलिंग अयोगा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन माला की तरह। समझ में आ गया? पद छेद समझ गए आप लोग? हाँ जी जी। हाँ, नहीं समझ में आया बालबोध जी? बहुत ही सरल प्रशस्ती अयोगा है, वहां पर स्थानीय अयोगा में संधि हो गई है, अ ए बन गया है, एंगी पर रूपम सूत्र से जो है क्या बोलते हैं, ओह एंगी पर रूपम नहीं, क्या है सूत्र जी, एंगा पदांता दति, एंगा पदांता दति से पूर्व रूप हो गया है, तो अयोगा का अ ए बन गया, तो स्थाने योगा बन गया, षष्ठी स्थाने योगा, वहां पर संधि हो गई है, इंग पदांता दति सूत्र से स्थाने प्लस अयोगा में अ ए बन गया, अ ए में जाकर के मिल गया, तो अ जब ए में जाकर के मिल गया तो तभी तो स्थाने योगा ही रहेगा ना, जो वहां पर एस का चिन्ह दे दो, देना चाहो तो वहां पर नहीं, नहीं और जो अवग्रह समझते हो, षष्ठी बोलो, षष्ठी स्थान योगा कैसे लिखा हुआ है सूत्र में, मेरा अष्टाध्यायी नहीं मिल रहा कहां पता नहीं, षष्ठी स्थान योगा, हाँ जी, इसमें अवग्रह तो नहीं है आचार्य जी, ना अवग्रह, अच्छा उसमें नहीं है, और आप लोगों में अवग्रह है जी गुरुकुल में, नहीं। आप में भी नहीं, नहीं, नहीं है अवग्रह, कोई बात नहीं, अवग्रह चिन्ह नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो जो है ये अवग्रह चिन्ह जो है अरवा चिन्ह है, प्राचीन नहीं है ये, जैसे कि भ्यसो भ्यम पर जो है महाभाष्यकार कहते हैं, सप्तम अध्याय का जो प्रथम पाद है वहां पर कहते हैं महाभाष्यकार कि भ्यस अभ्यम भी पद छेद करते हैं और भ्यस अभ्यम भी करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं, तो इसीलिए इसे पता चलता है कि अवग्रह चिन्ह जो है अरवा चिन्ह है, माने प्राचीन नहीं है, वर्तमान का है, ज्यादा प्राचीन नहीं है वो, केवल अवग्रह चिन्ह ये बताता है कि इसके अंदर अ मिला हुआ है, बस मिला हो या न हो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर दोनों तरीके से अर्थ हो जाएगा, स्थानीय योगा भी हो जाएगा, स्थानीय अयोगा भी हो जाएगा, तो अभी मैं अयोगा करके पद छेद किया हूँ कि अ ए में मिल गया हुआ है, अवग्रह चिन्ह हो या न हो कोई बात नहीं, तो षष्ठी स्थाने अयोगा क्या मैंने किया, षष्ठी स्थाने अयोगा, हाँ आप लोग को समझ में आया गुरुकुलवासी को, षष्ठी स्थाने अयोगा, षष्ठी स्थाने अयोगा आकारांत नपुंसकलिंग मैंने शायद स्वप्न आप देखते रहते हो नपुंसकलिंग, नहीं जी अयोगा कभी भी नपुंसकलिंग होगा, मतलब लता और माला नपुंसकलिंग है क्या, तो किस आधार पर, जैसे कोई शराब पिया रहता है और कुछ का कुछ बोल दिया ऐसे बोलते हो क्या, कुछ समझ कर बोलो, अयोगा आकारांत स्त्रीलिंग अयोगा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, समझ में आया, हाँ, और षष्ठी भी स्त्रीलिंग है, इकारांत स्त्रीलिंग नदी की तरह, और स्थाने नपुंसक लिंग है अकारांत नपुंसक लिंग, सप्तमी व्यक्ति एक वचन, पदछेद समझ में आ गया जी, एक ये पदछेद है, दूसरा पदछेद, दूसरा पदछेद है वही षष्ठी इकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन और स्थानीय योगा एक साथ है, स्थानीय योगा आकारांत स्त्रीलिंग स्थानीय योगा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, वहां पर विभक्ति का अलुक हो गया है, सप्तमी का अलुक हो गया हुआ है, लोप नहीं हुआ है, तो स्थानीय योगा माने इसमें दो पद भी है और तीन पद भी है, दो पद तीन पद हो गया षष्ठी स्थाने अयोगा और दो पद हो गया षष्ठी और दूसरा स्थानीय योगा, समझ में आया जी, प्रथमा वृत्ति में शायद स्थानीय योगा यही दिया होगा, तो एक ही दिया होगा, अब एक कैसे दो होता है ये कल हम बताएंगे, इसमें तंत्र है, इसमें क्या है जी, तंत्र, तंत्र है, जैसे हलंत्यम पर हमने तंत्र बताया था याद है, हलंत्यम पर, तो ऐसे षष्ठी स्थानीय योगा में स्थानीय योगा पर तंत्र है, अब कैसे तंत्र है वो बताएंगे आचार्य जी, हाँ कल मतलब फिर वो संडे नाइट ना, हाँ कल माने संडे, क्योंकि कल तो शनिवार है ना इंडिया में जी, हाँ तो इसीलिए जो है वो मेरे मुख से कल निकल जाता है, यहाँ के आधार पर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति है ना, कल शुक्र है इसीलिए, परंतु वहां पर अर्थात रविवार के रात्रि, यहाँ के रविवार के रात्रि में, वहां के सोमवार के सुबह में, तो यहाँ पर बस षष्ठी ये ध्यान रखना कि षष्ठी स्थानीय योगा दो पद है, एक ध्यान रखना है षष्ठी स्थाने और अयोगा। और ये भी बता दिया कि स्थाने योगा में तंत्र है। तंत्र का भी अर्थ मैंने बताया था, तंत्र मतलब कोई जादू टोना नहीं, तंत्र माने कि अनेक अर्थ को बोध कराने वाला, माने एक ही हमने उच्चारण किया परंतु अनेक अर्थों को बोध करा था। सकृत उच्चारित तत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। तंत्र का तंत्रपना, तंत्रत्व वही है कि एक उच्चारण किया और अनेक अर्थों का बोध कराया। तो ये षष्ठी स्थान योगा में स्थान योगा एक शब्द का उच्चारण किया है परंतु दो अर्थ का बोध करा रहा है। एक अर्थ कराएगा षष्ठी स्थाने योगा, सॉरी एक अर्थ कराएगा स्थानीय योगा का जो अर्थ होगा मिला हुआ सो, और एक कराएगा स्थानीय अयोगा, ऐसा करके। तो तंत्र है, उस तंत्र के संबंध में फिर जो है इससे क्या अर्थ बनेगा वो आपको बताएंगे, जो कि प्रथमावृत्ति में नहीं लिखा हुआ है। प्रथमावृत्ति में बस वो ये है, या इसमें भी नहीं, सिद्धांत कौमुदी में भी उस तरीके से नहीं समझाया है, केवल वो लिख दिया हुआ है कि और निर्धारित संबंध विशेषी स्थान होगा बोध्या, बस ये केवल अर्थ लिख दिया हुआ, उसको किस तरीके से करना सुनी समझाया है मैं, जो कि अगले सप्ताह आपको अगले रविवार को, जब भी रविवार जो आएगा उसके रात में, और इंडिया के सोमवार को समझाएंगे। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो इसमें तो अभी आप पूछ सकते हैं, पहले मैं स्काइप वाले से पूछता हूँ। आप लोगों को कोई प्रश्न है जी? नहीं जी, स्काइप में सुनीता बहन जी, स्वाति बहन जी, नहीं जी, नहीं नहीं समझ में आया, समझ में आया। और स्वाति जी? समझ में आया आचार्य जी। अच्छा, और आप लोगों में किसी की नहीं कोई प्रश्न है कॉन्फ्रेंस कॉल वाले में? नहीं आचार्य जी, नहीं जी। चलो नहीं, वेणु जी, जय जी, वेणु जी जुड़े हैं क्या? जी जी जी, नहीं जी। और आप लोग गुरुकुल वाले को समझ में आया कुछ? मैं तो चले ही गए, अभी गुरुकुल से दिल्ली आ गए हुए हैं, तो इसीलिए तब भी आप लोग कोशिश करो समझने का, हमें समझ में, मनीष अच्छा समझ रहा है, बुद्धिमान है, धन्यवाद। आप लोग विचारते हो कि नहीं? हाँ विचारा करो। देखो जब मैं पढ़ता था 16 वर्ष का था, 15-16 वर्ष का था, तो 15-16 वर्ष में प्रथमावृत्ति शुरू किया था, पहले एक पात्र पढ़ा था, जो मैं जब जितना मैं पढ़ता था उतना विचार करके और फिर जो है दूसरे को पढ़ा भी देता था, दूसरे विद्यार्थी को, अपने मित्र वर्ग को। तो ऐसे ही कोशिश करना, हम करते थे सामने वाले को समझ में आए ना आए बस मैं अपना बोल दिया। तो ऐसे ही जब आपको भी बोलने का अभ्यास हो जाएगा, समझाने का अभ्यास हो जाएगा, तो आगे अच्छा काम करेगा। इसको ध्यान में रखना है। तो मंत्र पाठ करें? हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।